Kiitoksia. Ja vähän niin kuin ounasteltiin, että saattaisitte haluta kuulla vielä jotain. Semminkin se sopii, kun me haluamme soittaa. Miten olisi? Urheiluhullu!